3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Bun, ți-a fost puțin, au rămas în Romanian Top 100. Pe locul 11, Adrian Sână și Sandra N. Angel. Toate șansele săptămâna viitoare să urce în top 10, pe 11 astăzi cu Angel. Recapitulăm și revenim cu cei mai buni 10. Number 20. Number Ryan urmează în România Top 100, primii 10, cei mai buni, cei mai difuzați, cei mai iubiți. Pe 10, Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Fica Maximilian pe locul 9 cu Sophie, în jos și Grasa XXL, Lala Song e pe 8, pe locul 7, Adele, Someone Like You. Se vine și urcările, Ina pe 6, Endless. And I'm thinking to myself, will I ever love again? Staționează Vang și Antonia, pleacă și ascultăm în locul 4 Arash cu Elena, Broken Angel.

săptămâna aceasta pe locul 2, Rihanna, We Found Love. Recapitulăm pentru ultima oară și ne întoarcem cu number 1-ul. Number 10. Când toată lumea strigă, e sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă. Number 8. Number 7. Never mind, I'll find someone like you. Number 6. Cea mai tare piesă a săptămânii e, de fapt, cea mai tare de 11 săptămâni. Number 1, Luke Lee, I Follow Rivers. This is the number 1 song of the week. De anul trecut e tot pe primul loc, Luke Lee, I Follow Rivers, 11 săptămâni pe prima poziție în România în Top 100. A fost cu voi Andreea Berghia, să aveți o săptămână mai caldă decât vremea urâtă de afară și nu uitați, la Kiss FM ascultați doar hituri. Bye! Gentlemen, lady, I present to you the biggest countdown in the country. Trust me, don't they love it. You wanna know who the best is? Romanian Top 100 Singles Chart.